کده او د خوب نراغی دا روزشو مگر نمک خراب بعض خلق د خوب نا نرا بیداریگی مگر دا چکل مرگ راشی نو که زن کدن او د مرگ دراتلو پا وقت یو سره بیدارم شی خدا وقت د بیداری دو نده دی مناسبت سرما یو دو آیاتو نو لستل او یو دو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارک اولا لنبنے آیات ما دا سور ملک لستو اللہ دا سور ملک تبارک اللذی پا ابتدا کی وئی خلق الموت والحیاتا الله مرگ پیدا کړي الله ژوند پیدا کړي تاسو ګورئ شوق مړکیږي شوق ژوند کیږي سمرا سمرا خلق دي چې د ورځې دی فانی دنیا ترازی نو سمرا خلق دي چې دی فانی دنیا نا خبر ترزی دا مرگ او جوان الله پیدا کړی دی د فارغ او استاسو امتحان اخلي الله رب العزت په موږ او تاسو باندې ازمائش کوي او الہ العالمین ګوري ایوکم احسن عملا چې په تاسو کې وکمی او انسان داسي وی چې هغه نیک عمل کوي اگر زمو استاد دې دنیا تر اتل د پاتې کېدو د فار نه دي دا د آزمائش او د امتحان د فار راتل دي او دې نه پس زمو استاد دې خار او تتل دي دیو جن باز عالمانو وی دي وې دا ما شوم چې پیدا شي نو مسنونه طریقه دا په یو وخت کې ورته اذان وای په بل کې ورته اقامت وکړي نو ای بیا پا جنازه که نه اذان شتا و نه اقامت شتا یو حکمت بعض علماء و دام ذکر کرده و ای دا دی ماشوم لخو یو دا خبر دی غوگونو کی وراو رای چه تا مسلمان او د اسلام پا کور کی پیدا ہے او چه دا دی غوگون نرمبه دا اللہ دا لوی واری دا اللہ دا وحدانیت او دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صداقت خبر وردن نشی او دویم هي و یو حکمت په کدام ده د لوی ګورې دی دنیا نه راغلی خدا د آزمائش او د امتحان یو سورځ دی دا ګورستا د همیشه پاتې کیدو ذهن دی اوس نه موږ ستاسو جنازې لپاره اذان نمزان فارغ کو د اقامت نمزان فارغ کو تاسو ګورې په جنازه کې نه اذان شته نه اقامت شته دی ولوارو لجبره اوس نه مو سوک تیارې وو د دیو جن باز خلق باندې الله رحمیږي چې کله الله راضی شي غرا بیدار کی داغ په دماغ او په عقل او زړه کې دا خبره کینی چې د دې نیمګړي دنیا ته سر پر راغله ناغم لاو تړي بډې راکاږي او د خپل قبر او د آخرت د پاره تیارې کوي او چې الله ناراض شي د یو سره په دې دنیا کې د غفلت د خپل نفس او د خواهشاتو مطابق ژوند ته رہی او چې زم کدن شروع شي نو دې را بیدار شي خو بیا او بده ورخه ورته دی او بیا تو کلی شوی لاړی وای واپس خلی ته ناراضی دیو جن زما عزت مند چې موږ تاسو ار وخت مرګ د پاره تیار یو بل آیات ما د سورہ ال عمران اخر حصہ سره د آیات لستو علاوی هر یو نفس آغا سکون کې د مرگ ده ایک ده چا خوخ ده او که خوخ ده مرگ برا ده کچا سر دیر اسباب دی او د ټول دنیا دوایان علاجون آغا سر موجود دی او ډاکټران ور سر موجود دی خوچی الله پا کم وقت او کم رزبان نیٹه دی کلی ناغ پا علاجون و پا دوایان و اسبابو رستو کی گینا نلاوی هر یو نفس سکون کې د مرګ ده کله د خوخه دا او که خوخه نه لا دا مرګ به یو ځل راځي او بیا چا چې سکری وینما توفون اجورکم یوم القیامه پرز د قیامت به پورا پورا اجرونا هر چا ته ملاویږي کخی کړي نو د خو اجر به ملاو شي او که بدی کړي نو د بد سزا به ورته ملاو شي او بیا د آیات په اخر کې یو خبره کوي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوک چې د جهنم د اور نه بچ کړي شو او جنت ته وردن نکړي شو نو دې کامیاب شو الله دې موږ او تاسو لږ دا کامیابی راکړي ورته د دنیا کې کسو مالدار دې ک غریب دې ک صحت مند دې خو پدې ټول فنا او مرګ راځي ا د دنیا کامیابی زکه کامیابی نه ده چې دا دنیا نیمګړې ده دا فانی ده کامیابی په حقیقت کې څه ده چې یو سړی د جهنم د اور نه بچ کړي شو او جنت ته وردن نه کړي شو فقد فاز دې کامیاب شو دا شی ګوره د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دې زرونو ته وردن نه شي او چې کامیابی څه ده د جهنم د اور نه بچ کېدل او جنت ته وردن نه کېدل الله زم غو تاسو په ذهن او دماغو کې دا واشي چې اصل کامیابی صدا د جهنم د اور نه بچ کېدل او جنت ته وردن نه کېدل اوس د جهنم د اور نه به پس بچ کیږو او جنت ته به پس ورګن نه کیږو نو دا وی د پاره الله د قانون په شکل کې قران حکیم دنیا ته راغلی او دا هغه قران حکیم تفسیر او وضاحت هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه هغه ته سنت مبارکه او حدیث مبارکه وایي دیو جن مرغ راځي او دا مرغ دراتلو سره شو کارونه دا ضروری دي یو کومه کومه سره دا مرغ د پاره تیارې وکي دا مسنون طریقه دا چې دفن زر زر کول پکار دی په دفن کې تاخیر دا زمونږ شریعت حکم نه دی دا د ځان سرم احسان دی او د دې مرده سرم احسان دی بس خو چې څوک مړ شو نو دا هغه د دې ژوندو خیر په دې کې دی چې زر زر دفن شي مړ ډېر سارو دا د شریعت حکم نه ابو هرره رضی الله عنه روایت ما ودستو وای نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی چې تاسو د جنازي پوړو د مړي په دفن کولو کې تلوار کوي دیو جن غره مسنونه طریقه دا چې هر چا ته د خپل علاقي اندازه معلومه وي چیرې په دور غندي کې خبر کنسته شي کفن نو دغه عمره ټیم ورکولي سخلق به کفن جوړ کی او سو مسلمانان به د مرده ته غسل ورکی او سبو له قبر وکني بچ قبر تیار شو کفن تیار دی نبیا د مړي نور رستو کول غره د شریعت حکم نه دیو جن کوشش دا پکار دی چې دغه عمر وخت ورکول پکار دی چې څومره اندازه کې قبر کنسته شي او په څومره اندازه کې مړي ته غسل ورکول شي ځکه زموږ استاد د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان دی وای اسرعوا بالجنازه د دې او معنا دا چې د جنازې په وړو کې تلوار وکړي روایت کې راغلي چې سخلق روان او جنازې په کلار کلار بوتلا نیو صحابي په اسور او غور پسې کوډر او چتکا او خلکو لوي تیز تیز ځای د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی یو جن د فقها د فقه په کتابونو کې لیکلي چې جنازه به په تیزه وړي دومره تیز باندې دی چې ټوپونه وایي تو ګور په دی وړو کې هم تلوار کې خداوی نمخ کې به دفن کې تلوار کې مړې ګور باز دا سیوی کنا دا مشران وای سمجھدار وای چې مړې دفن شي نو نیم غم ختم شي کور کې زنانه دي هم په تکلیف دي کښوګ ملمان راغلي هم پریشان دي او چې مړې دفن شي زنانم چې کوم رشتہ دار راغلي هم په خپل لار دي ملمانم په خپل لار دي او کور والا خلکم اوزگار شي بل دا دې الله حبيب ته رحمت للعالمين وي دا غي ار خبره د امت د رحمت او د شفقت نه ډکلا اي چې سوي دي کړه نو دا غي د بعض خبرو ته زموږ دماغ راسي بعضي ته بدل راسي خدا غي په فرامین او دا غي په ارشاداتو کې ټولو کې زموږ خیر او برکت دراته الله حبیب وی د جنازی پوڑو کی د مړی په دفن کولو کې تلوار کوي فئن تک صالحه تن کچره دا مرده نیک وی فخير تقدمونها الیه او پر روایت د مسلم شریف کې د الیه حافظه علیه راغله فخير تقدمونها علیه دا یو خیر دی چې تاسو دا مرده وی ته پوزئ ځکه قبر کې د جنت ملاوی دته د جنت خوشحالی به زیاده چې د ساړه کې منځونه کول او د دې ګرمۍ کې منځونه کول او دا دومره مهنت کول خدای دې الله د رضا او د جنت ته فارق کول نتازي ساروي به زر زر او خیر طرف ته ورسوي و ان تک سوا ذالک او کوم مساله ګډه وړه الله یې زموږ واست سبحان رحیم هک یو شری خاتمه خراب شوه ندا اللہ حبیب فرمائی فشر دا خو یو ناکار شیده تدعونها عن رقابکو زرزنی دخلو گونه لرکوی لکال آیا عزو باللہ یو گندگی وی مردار اینا خلق زرزن کئی بای زرزنی سکو سردار عالمین فرمائی فشر تدعونها عن رقابکو دا یو شر ده بدترین شیده زکا اللہ تی ناراض ره نو زرزر دخل اگون لرکوئی متفقن علیه نو دا مڑی پا دا فانکی زمائی زتمندو دا شریعت حکم داره چه تلوار دیوشی بعض اوقاتو کی دا سی بعض خلق تاخیر کئی نو بعض اوقاتو کی گوڑی مر خراب ہمشی یو زین امو جنازی لسلو آواتن گرم امو او تاخیر ام کڑی ندا منی چه آمنه بیا پا کفن که ده پرسوب ده وجه نه نراک لو دی وجه نه مسئله ده سره چه که زنانم رشوه که ناری نه خیره پا دی که چه زر زر رسوا ده خار بز ده ده پارا پرده ده ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہو نه روایت ته قال فرمائی دے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام یقولو چه فرمائل بے اذا اضعت الجنازتو کل چکی خودش جنازہ فاحتملہ الرجال على اعناقهم او خلق پسوٹون روچت کی فٹی اوچت کو پسلور کسا نگورا دا دا غیب و خبری دی پدیز مون ایمان دے اگر جی دا وقی مون اورنا فا ان کانت صالحتن دا مردک نیک وی قالت نو دیدی خلقو لول خود یورنوی قدیمونی قشاوی زرزر برسوی ما خدا دم رو مرم محنت پا دی ساناو گرمی دا جمع نکتل خود خارو دا پارا می تیاره کونو قدیمونی شاوی زرزر می اوڑای زکا دی مڑی لپا قبر کی دا خوشالو سلسل شوروش احادیثو کراغ دی دا جنت بستر ورلو غڑو لشی او د جنت کړکه ورته کولاوش لوبي ورته جهنم کړکه کولاوش چې دې سوال جواب خو پورو ورکی کړه او د دنیا نه ایمان سره لار دې لوبي ورته د جهنم کړکه کولاوکی دیو ګور چې اور دې د جهنم الله دې په لاهي راکړي ورته وي ګور داستازیو خو تا ژوند د انسانيت او د قران او سنت پر وړاندې تیر کړي نو الله دې دین بچ کی کړکه کولاوش دې جنت نه ورته وی داستا زیره داستا زیره نوی دا مرده پا دی قبر کدا چه خوبی دلی غنتی وی یو خوکلک خوب بانه چڑه و دی یو وی خوی دته وای نام کا نومت العروس و دش پشان دود کې دود ناوي تا سره بغیر د خپل مالک نه بل څه کار نشته ور ناوي چې دې دا خو بي دي ځکه دا د خپل مالک او د خاون دراتلو په انتظارې مدا مرده په دې قبر کې لکه د ناوي پشان پا په دې انتظار دی چې اوس به اسرافیل علی السلام شپېلې کې پکې وي او دا چې ولګورم دې دې له ورته کې کومه دا راوي دی وي الله قیامت ورکړي چې زه خو دې خپل جنت ته ورتندش او زه خو دې خپل نعمتونو ته ورتندش د دې ځان د پاره دعاګارې کوي د الله حبیب فرمای دی چې په وګو خلکو اغست نو کني کی وای شابه زر به وړي او زر زر به راځوي لکه دا تاسو چې دومره لږه د نارغلي په دې سردی کې منځونه کوي دا دې خبر د پاره دې د کامیابی د پاره له مسلمانانو چې په سخت ګرمۍ او سردی کې روزه دي نو مړه زر دې خپل خوشحالو ته رسول دي مړه خپل خوشحالو ته دا د خپل مؤمن نیک بنده سره احسان دي چې زر زر خارو له رسول او د الله حبیب فرمایي وې د کان غیر صالحات الله دې نیکی کړه مړه نیک دي نو قالت له له اب بچو پور تکړه رشتہ دارو پوګه غست خارو لوري دی و یا ویلا ای تباہی او بربادی اے نتذهبون بهذا شرط می پوزش علماء لیکلی وای دا مثال دی یو مومن مسلمان چې دی قبر لذی داز دی لکه یو شری سو کال مسافر کړي او بال بشل را روان دی خوشحالی کړي خوشحالی او یو سړی چې نافرمانی کړي داسې دی لکه یو غلام او یو مرای د مالک نه تختیدل او چارونی په زنجیرونو کې تړلې وغلې راوړي دې و یا ویلها هاي تباہی او بربادی ده اینا تذهبون بها دا تاسو چلته دی بوزي يسمع صوتها كل شيء للانسان دا مړ چې پکټ اغستې او دې د اوازونه کوي هر شی دا اواز اوري مگر انسان نه اوري دغه ته دواره دی خدای ایمان بالغیب مساله ختم شو کنه نو دا د مړي اواز هر یو شی اوري مگر انسان نه اوري ولو سمع الانسان لصعق که انسان دا اواز واوري نو ټول به خود پروتي دا د الله رب العزت یو حکمت ته چې دا اواز دل نه اوري وګوره هغه چا مونږ ته ویلي چې هغه د دې اواز نه خبر او الله په دې غیب خبرو باندې جنت هم ورته سنې کتلې او نو جهنم کتلې او نو شرط د مړي اواز اورېدلې خو یو داسې شخص په ګوا کړي چې هغه د تمام عالمین سردار دی مستواله سیف سپینګیره مشر کو په خبره گواہی ته به منی کنه به منی او استاد محلی او نیک امام او عالم چې هغه یو خبره گواہی کوي ته به منی کنه به منی یو صحابي خبره به منی کنه به منی نو دا خود ټول انبیاء علیهم السلام سردار دی او هغه په دې مسله د سترګو گواه ګرځولې الله حبیب فرمای یسمع صوتها كل شيء الا للانصار د دې مرده دا اوازونه هر شی اوري مگر انسان نه اوري ولو سمع الانسان لصعق کچره دا اوري دا نو دې بس شي به خوده بشي دیو جن وګړه دا عذاب خبر الله رب العزت دی مسلمانانو ته ځکه پستر غنه خې دی ایمان بالغیب مسله به ختم شي او بیا به بالکل د دنیا کاروبار ختم شي هر څلې کدا چې وی اوري دې د قبرونو دا قسم دې کو شو پټی لا تر ویټلې نه به کارل کول نه به یې پرکو دا د قبرستان چې کړي ژوندو اوري دې چا په دکان کولاو کړي چا دکان نه کولاو چا په کاروبار کړي وي دا الله رب العزت په دې کې او حکمت پروت ده هغه رسول سره یال زالحین کې حدیث تیر شو دا صحابي حنظله رضی الله عنه روایت ده د سر ابو بکر صدیق رضی الله عنه ملا او شنو ورته وي څنګه حال له دې ورته وي زه هم منافق شه په صحابو عجیب شه د دومره لوی ایمان او د اعمال سره د رنه تو د ځان نه زړه تور دام د الله درهم او کرم یو معاملې دی او بنده سره چې دې منځونه کوي روزي کوي خني کو اخلاق واله خدای وای چې ما اونته بیکار نشته او دام د الله د ناراضګۍ ولې چې ژړی چې کړی دی خدای وای چې بس کيم خوځېم او بس ما له ضرورت نشته او زه خو جنتی او دوزه خو ما له پاره نشته د صحابه کرامو شان دا چې د الله د حبیب بلا واسطه مرګره او پس ترگو معجزات او د الله قدرت کتو دی ایمان پا معامله کی اولوی مقام ترسی دیلی خود هر صحابی زرن دان نظرت و ناورتوی زم منافق شوی ویسنگا منافق شوی وی مونگ دا اللہ دا حبیب سر ناس یو مونگ تا دا جنت او دا دوزخ خبری کئی نو که انا رأی عیلین تب ویجی جنت برا لپستر گوخ کاری او دوزخ برا لپستر گوخ کاری وی دا اللہ دا حبیب پا صحبت با برکت کے ناس یو نو چی اغای دا جنت او جہنم خبری کئی تب اوی چی مونگ لپستر گوخ کاری نو کل چی دا اغای دا مجلس نوزو او عافسنا الاولاد عافسنا الازواج والاولاد والضیعات دا بی بیانو دا بچو سره لگ مشغول شو پا دی پتو دکانونو کی مشغول شو نو مونگ ناغ خبری ہی نشی بیا مواغ حال نی نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورطوئی که شرح معاملہ دا زی غزما خون دا سے حال لے چی دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کے ناس تے نو چی اغای دی جنت ذکر کئی تبوئی چی جنت میں بلکل مخیلہ رہے او چی اغای دی دوزخ ذکر کئی نتبوئی چی بس دوزخ او جہنم میں مخیلہ رہے نو دا اللہ حبیب تغال او دا صحابی ورطا بخلو دا اللہ حبیب و نافق حنزلتو ویزه کوم منافق شه د الله حبيب او فدا څنګه وې تاسو سره چې ناستې مو تاسو د جنت او د جهنم خبرې کوي تب وې چې مال پستر بخکاري خو چې کله تاسو د مجلس مبارکان لری شم او لار شم او د بچو او د بیبيانو سره مشغول شو او په خپل کاروبار او معیشت کې مشغول شو نو موږ نه ډېرې خبرې هېرې شي دا اللہ حبیب ورطوی کچرے امیشستا صدا حالوی لکہ زمان مجلس کی چناس چاہی نبیاغو پا بسترو ناسوی او ملائکو بدر صلی اللہ سو نمیلاؤل اپلا رب روانوی او ملائکو بدر صلی اللہ سو ملاؤل ورطوی لیکن ساعتا فساعتا یا حمزتو یو ساعت بما سرائی دی جنت و جہنم خبر باوری او بل ساعت با د بچو سر دا اللہ وجیب نظام دے مونگو لے دا سم کولے شل چی دا دا قبر نقشے تولا مخامخ کرے او قسم دے کشا دکان کرے او کچو پتھی در آگرے اگر کوئی جی بس دا چو نظام قدرنگ ساعت تے زن دے چو لرازم دا اللہ وجیب نظام دے دیو جنر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو ما با اللہ نا غختے ویچی تاسو لبے خودنے ویچی دی قبر کی دا ظالمانو او دا بیدینو خلقو سرسمو عاملے کی دی خب یا با دا دنیا نظام طول سشی دا دنیا نظام مطلس دشی نگورا دا مڑے چی چگی وی دیکھ پا قبر کی چگی وی او کتی اوڑی دا انسان ناوری نوری ٹھولا اوڑی نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی اوزن روانو حدیث پاک کرا کرے نو پسور لئی سورو آغسور لی دا سے ٹھوک کو اتارے دا چی ان قریب وا چی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اید شان و رزو دے وے ندا اللہ حبیب چوکر تری یو پینزے اشپک قبر نو سور لئی دمر ٹھوک کو چی ان قریب وے چی دا اللہ حبیب اید شان ارتاو شرے وی فرمایل چې دا قبرونه د چا دي څوک یې پیژني یو صحابي روان دي چې قربان دې پیژنه دا د اسلام د مخکې د جاهلیت په زمانه کې مړ دي دا الله حبیب فرمایل وی دی ته په دې قبر کې عذاب ملاوي دا ګوره هغه سورلې هغه آواز واورید او حضور پاک هم واورید دی معجزه وا اوس قبل انسان یې واوري بیا خو به بی خود شي او که بی خود نه شو د دنیا ټک بیا نه کوي د دنیا نظام کې بخلن راشي نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دی له قبر کې عذاب ملاوي دا سوړلې دومره او یاري دا چې هغه ټوپې وي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله یو عالم تیر شوی او په علماو کې چې یو غټ غټ تصانیف لیکلي نو هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی. پسونو دا غټ تصانیف یو فتاوا کبرا دا غټ په 15 جلد کې دا یعنی دومره غټ غټ کتابونه دا ډېر کم خلکو لیکلي یو پکې حافظ ابن تیمیه رحمه الله دی. او په هر مسله باندې تقریبا دا کتاب شته. نو حافظ ابن تیمیه رحمه الله یو ځای تقریر لګاوه او د قبر پرستۍ او د شرک نه دی وکړو چې قبرونه نه مغواړي حاجتونه او دای مشکلاتو کې مرا دفقه مرا مدد کوي. نو یا خلکو د توحید مسله ور سره ومنله خو شیخ الاسلام ته وویل چې ستا دا خبره خو زموږ ذهن واغسته خو زموږ دا اسونه دا بیمار وي وی دا هلته قبرونه دي او موږ له پتم ده چې د نیکانو قبرونه لري منچ ور تاسونه غوزو ناغاسونه موسم شي. نو شیخ الاسلام یو عجیب جواب ورکړ وی تاسو دې اسونو بیماری نه راځي چې سړي معده کې نقصان وي معده بند شي. وی تاسو دا اسونه چې غوز یې نو تاسو وایم چې دا قبرونه د نیکانو نه دي ویل ترې عذاب قبر غچغي واوري نو دا هیبت د وجه نه دې خېټه دمر نرم شي چې یو بېږي او غ بیماری ختم شي. ویدا دای شفا نور که یا خلکو تعجب کو د زکاوت او د فهم د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. وګوره باسه د زما عزت مند په دې قبر کې څوک چغي وای او څوک په خوشاله او مزو کې دي دا شی په موږ تاسو باندې او سوره پسرا روان دي کړه او ای قبر باندې ګور لیکل ناروا دي قبر په خون ناروا دي او یو قبر باندې یو سره تیرې دي لیکلی ویلا کچی تاوی نو دا سی زوم او لکچی زیم نو دا سی بدشی بگیم خواب اتا چی گرزی اوی چی اسمان میٹنگ کرے او دا میکری دا سی زم پا دیز مکا گرزی دا نمی قبر را یادو نمی مرد را یادو مای دا دنیا دا او دا مزید چرچی بگی لکچی تاوی دا سی زوم او لکچی زیم نو دا سی بدشی نو تخل قبر دا خیرت فکر زمائی جت مندو پکار یو سنت طریقه دار چې سړی دی تلوار کوي کوشش دا کوي چې هر وخت د دین کار کوي کوم وخت یو سړی د دین کار کوي او دی وخت مرګ راغی نو د تبعاله د شهادت مرتبه ورکړي دا یو مسله ده. لکه یو سړی مثال په تور جمعات دراغله نو مرګ جمعات کې ورتلې شي کنه دکان کې ناس ته ذکر کوي پټی کې ناس ده خوده ذکر کوي نو دا مرگ بکل پتی کی رازی کل با دکان کی رازی او کل با پجومات کی رازی او سر علم پسی ہوتے دا اللہ بلا رکی تبلیغ کی ہوتے نور دبین پا کارونو پسی ہوتے حج عمرے للار دے نو پا دی حالتونو کچھ مرگ راغے دیتا دا شہادت مرگ ہوئی کوشش دا کوئی ہر زی کی چیئی نو دا سوچو کئی جنن تا خو مرگ مرات لیش نو کدا مرگ راغے نو آیا دا مناسب دی مستری عمر دی بدرد کی که ناستو آغاوی جیسے کسان دیوی تا ناستو یو کسان ناستو پا دی ناستا ناستا پا کرسائی کی دیسا ہوتی نو گورا کل گورا مرد داستی برا دی جی دیوی دا مخیلہ دی او تا ادو سا دا سمدشو کل داستی موی چی دان لدی ڈنگ ڈنگ لگوری و مرگ داوی ایک سی ڈنٹو شو ایک خبر آبا نو هر وخت دا یره پکار ده چې زما دا مرگ داسې حال کې را نشي چې هغه مناسب نه وي هغه شی سني مناسب نه وي چا باندې چې ګوره د الله د تابعدارۍ په حال کې مرگ راغی د الله د تابعدارۍ په حال کې مرگ راغی نو رب العالمین هغه ته د شهادت مرتبه ورکړي دا هم کوشش کوي خپل معاملات صفا ساتي بعض خلک دا چې دی خلکو مو سره درسونو کې وکې ناستر او بیا موږ هم رټه بعض خلک د لین دین کوي نو که په شی دی هم نه دی کی او که د چا پی دی هم نه دی کی نه دا شریعت حکم دی تا باندې د چا قرض نه ولي کا او بچو له مو چې ګوره ګوره دا نه مې دی کلی او کمر شم د فلانی فلانی په ما دور دور دی او دا ملي کا چې هر وای زم ما په فلانی باندې دومره دومره دی خپل معامله صفا ساتل چې سبا دې غبچی قرض خلاص کړي. ځکه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته ترمذی شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمائے نفس المؤمن معلقۃ بدینه حتى يقضى عنه. وإذا مؤمن دا نفس دار ازوند او گرفتار وی په سبب د قرضې چې دا قرضې اخلاص شي نه. یو مسلمان نارینه زنانه مر شو ته چا په قرضې دته پاغه کې گرفتار دي ترسو چې دا قرضه خلاص شي نه. ترسو چې دیو جنا خپل قرضه ته چاباني نخپلو وارثانو ته ویل پکار دي چې ما باندې دومره دومره قرضه هغه نو لداس کې تیر شو دی مرګور له موږ غره دی او سړی بیماری د سفر د وجې نه روجو خري بیماری د وجې نه دا مسلمان دار علی شي خدای خپل پسمندگان ته وای چې ګوره ما د بیماری د وجې نه لس روجي خورې دي چې به قضا را ګرځوم خو کمرګي تلوار وکړو چې دا خبره در نه یادې چې بیا ما نه شي دی ورکه نو باز خبره بر رشتہ دار ته مخېره کې چې ما غره داسې داسې کړی چې سبا یې تا نه فدیور دیو جن بعض صحابه کرام د جابر رضی الله عنه والد سے نو پا د احد کې چې شهید کېده نو قرضه و په مخ کې نه بچي پویو مخ کې نه بچي پویو ځکه هغه صحابي خوب لیدل او حدیث کې راغلی چې د احد د جنگ نه مخ کې دوه نو خوب وکړو د دې یو رشتہ دار په بدر کې شهید شوی نارشتدار خوب کیو دی داورتا وی چی سورا دی که تمول را روانی نده ساری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترار ورطوی قربان ما خو بیگا غفل رشتدار پا خوب کیو لی او باتا وی چی سورا دی که تمول پسی را روان نده اللہ حبیب ورطا وی شہادتن یا ابل جابر د جابر لا شهادت در تمیلی یو یو په کیسه شک پاتې نه شو کنه چې خوب دی مولي دو د الله حبيب در ته تعبیر ویشتو نبی عليه السلام تعبیر د وحي په ذریعه او زمون د حبيب بارک الله فرمای و ما ينفق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى زما حبيب ګره د ځان خبر نه کوي سچې بر نه پیغام راشي نه آغا کوي نو جابر رضی اللہ عنہ یقین راغی نو بچی او درور دو حد دتلو نمخی ورطوی بچی سبال اللہ دا حبیب دا کفار و سارا دا احد پا میدان کی جنگ دے دوارم نشد لے ورطوی کور دے دا خویندو نڈک دے گورا دا دینا دے خبری دا سوچ پکار دے وی جتب لڑشی زل عرشم او دا طول خویند دی دی نو دا بچالی پریشو دا سم نشم کولی چی تا دیو لی دا موز بچی ازب ازم او تبا پاتی کهی و تا تا می دو سیتو داری یو دی خویم دو خیال دی ساتا وحویم دی پاتی و ای دو خویم دو دلونو خدمت چه سوکی دم راجر ورطا ملاویگی لکا مجاہد فی سبیل اللہ رج سورا ملاویگی لکن اخویم دی غریب شیر اکثر درونو دی اللہ ستنگی او پریشان ہے نو چاچی دا خویم دو خدمت کئے دلونو خدمت کئے دیر خلق با دا خلو خویم دو دلونو دا خدمت دا وجن اللہ جنبت تولن نکئے لیکن لون یو غریب شیر ہے آو خور یو غریب شیر ہے دا آغای پا صحیح طریقی تربیت کول بیا پا صحیح دے که دا آغای دا نکاح کوشش کول دی وجن راغلی چاچی یو دعا بازی که دری راغلی دی پوری لون آو خویم دی لوری کی نو دا به د جهنم د اور نه د پاره پرده جوړ شي د جهنم د اور نه بچ شي د پاره به الله پرده جوړ شي دا ګوره پته نه لګي چې دا خویندې به د مغفرت سبب جوړي که دا لوڼه او که د یو یتیم تربیت بکې دا پته نه لګي چې په سبه الله بخنه کوي هر د نیکۍ کار کوي هر د نیکۍ والا کار کوي دا پته لګي نه چې کوم شی به الله د مغفرت سبب جوړي بعضی جمعو کې می تاسو لوي چې بعضی خلکو دور لوي کارونه کړی اې د مغفرت سبب نو کله راځي چې انسان د زړه په اخلاص او خالص ته الله د رضا لپاره یو کار وکړي امام سیوطی رحمت الله علیه او ډېر لوی عالم تیر شو او په سونو تصانیف لیکلي دا چې فن نشته چې د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کتاب پکې نه وي دې چې وفات شو جره خوب ته وکړو چې سم معامله ده وې دې شی مې قبول نه ده وې رب العالمین ته چې مخې له دې نماز الله ما درسونه کړی ودا استاد نفس ته قزام وو تا وی چې دومره علم مې وکړو اوس مو پکار دې درسونه دې کله وړه دې یو شی دې نفس ته قزام وو تصانیف تیری کلی وی دامستا دا نفس ما دا پارا دیم لیکلی خود دا نفس تقاضا وا چه دمر لوی عالمی نسخو لیکل پکار چه کتابو ندیوی تفسیرو ندیوی دا حدیث و شرحی دیوی وی دا یو شیم من قبل نو وی اس کم دیکی وی جنت کیم وی پا کما خبرا وی رب العالمین پیو خبرا و بخلن وی یو ظلمی لیکل کول لیکل می کول نو کلم چه می سعی کی دوب کو نا امر اواغه سی او مچ کې راس ورته نفس دا وی چې راوچ شنه او زړه لیکل لیکل والے لیکل د تلوار وی چې د کار کې چې زړه زړه مې ډېر وډی کړي نو استاله نفس خطر و چې لیکل وکا خو تا د نفس تلوار رستو کا او د نفس تقاضا له شالو تا وی چې دام د الله مخلوقاتو کې هم مخلوق دی نو ای جلال الدین سوې کې هغه کلام دې راشي دی ولا تر دې چې هغه مچ خموش بس پدی می او بخلی پدی باری دو بخلی و دا پتنی لگی کلی یو عمل بتالا رو سخکاری نا خواهی که با نستا دا نفس تقاضاوی خالص دا اللہ رضا و مقصدی زویده یو دیر نیک بی بی دیر شد هر کار من حاجیان و توخی اسم منا و مزدرفی او دیده که غر سر داغی اگا نهر تیر دیر غیطا نهر زویده وی نا دا حرم نشید دیدیو او دې خوب لیدل او دا خوب په تعبیر کې ورته ویل چې تا نه بالله یو داسې کار اخلي چې ټول خلک به فائدہ اخلي نو دې د بغداد نه یو زمین دوست نه راکوشو او حرم شریف ته د اوبو پټ مسکو حرم شریف کې څو کې الله مهرباني حاجیان او معتبرین دا یقینا په دور کې دومره لوی خدمت او دین لوی خدمت نو د بغداد نه راکوشو او دې تر مکی حرم پورې راوستو او حاجیانو به هغه به استعمالو او د مکی د خلکو گزاره وکړي وای دا چې وفات ته چا خوب ټولې د شلا سم معامله کړي دا خو یو ډېر غټه کارنامه ده نه هرم کړی وای دې شلا سره مخله شو نو مال الله او چې نه هر معامله خو دې قبول نه ده دا خو د بیت المال پیسې وي د خلکو پیسې وي نو تا په نه هرم کولو څه چل شو یو قیو ممبر او لیډر روډ جوړ کړو نا خود جیب ندی ده بولی خود قوم پیسی وی ده قوم پا خدمت و گیری که یو بل کاری وکو ندا خود قوم پیسی وی ده معامله می جولا برورش یو اس چکم زیکی زبیدی تاوی وی جنت کے وی ده ولی چستا سا کبول نو وی یو من می اللہ کبول کرو وی ما روٹای خوڑا پا کور کے او سر می سر تورو لپٹا می پا سر نوا او مؤذن اذان شروع کو الله اکبر الله هل هذا حرس العلوي وي فما لنا ربر دوپ رہے بس راس ہے چا نوڑائی میں دلا سو نو ور سے دا او اللہ دے عظمت دو وجہ نظر بھی دو پٹا پسر کا وی اللہ علی خا تا زما دم دو عزت کرے چا نوڑائی دے ہے بس دلا سو ور سے دا او زر دے دو پٹا پسر بس دا شے تا بخدے سبب جو گو تو ولا دا پتہ نہیں لگی چه بخنه بل الله بندگانو پا سباله کی ندنه کئی پا هر یو کار کې زمائی ذتمندو تلوار پا کار دا دنه کئی پا هر کار کې تلوار پا کار دا حدیث دا بیانه دو چه دجابر رضی اللہ عنو حدیث بیانه دن آغا نبی علیہ السلام ورد تابیر ویستو چه شهادت در تبجیدی ناغا بچی توی سباب از زم خوزمائی و دو وصیتو نری و رابان قرغل ها نو که زه شهید شم نو دا قرض به خلاص دی بل د دې خویندو د دوی خیال به ساتي ګوره بچی د خپل قرضې نه خبر کو دې حدیث کې وایي مؤمن مسلمان که مړ شو نو دې په قرضې کې بندیوان وي تر هغې به دې گرفتار وي تر څو چې دې قرضه خلاص شوی نه ده دیو جنه مسله دی چې څوک مړ شي کنه نو داغه د کفن دفن نفس بداغه په مال کې بل کارل کیږي چې داغه غاړه خلاص شي موغو رواجونو او غالا بند پاتیش غالا بند پاتیش جابر رضی اللہ عنہ هو علی سیف دا قرض دا خلاصی دو سکے دا آغی وسیعت کے دی حدیث کی وئی چه نفس دا مومن دا گرفتار وی پا قرضا کی دا گرفتار وی نو یو حکم دادے چه دا جنازی پا دفنکولو کی سڑے تلوار دے کئی حدیث پاک کے راغلی د حسین ابن وحوح رضی اللہ عنہ نا روایت تلے وئی طلحہ ابن براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ما بیمار شو نو دا اللہ حبیب دا تقوس لرا ہے د بیمار تا قوسم سنت طریقہ دا اللہ دے موتا سکتا توفیق امرا کی چه دخل رور مسلمان تا قوس دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانے کا او دا کافر عیادت امشتا زمون دا سے خل شریعت تے کہ یو مسلمان دا کافر عیادت تلارو ندام دا شریعت حکم دے سمرا سمرا کافران یو یهودی معشوب و بیمار دا اللہ حبیبی تا قوس للارو زمون په دین کې يهود او نصارا او نور غیر مسلمانو کې بیمار شي تاسو لويږي ځکه دا دین په اخلاق او خورشه نو نبی رسول الله چې راغی يهودي معصوم مرکی او بلار سره تناس او بیمار لږه لار شي کنه د اخرت خبره ور سره کوي ځکه هر چاله مرګ نږدې غدل غړې نږدې نه سره د قبر اخرت خبره کوي نظر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آغا معشون تو ایمان را را گروپ لار پخبلہ کافر دے خوچے کل اللہ دا خیر را دول دی ناغذوی پلار لوکت دے ناغا پلار ورطوائی بچیا اطویع ابل قاسم صلی اللہ علیہ وسلم بچیا دے تو خبر او مانا خبر لو ایمان را خبلہ کافر دے خوزوی توائی خبر او مانا کل اللہ دا خیر را دول کی نیعونا گٹی بیر سر خبری شورو ناغ کلمه ہوئی اوه چی کلمه ہوئی نو وفاد شو دا اللہ حبیب دیر پا خوش آده رووتو وی حمدو ندی غزات لرا چیز ما پا ذریع دیر اور نبچ کن سکر دا کلمه نوئی لغستر کی پتی دلو او جہنم توردن نکی دلو نو بیمار سر دا اخیرت خبر پکاری دا اللہ حبیبی تپوس تراغی و دا تپوس دیر لوی سواب دی د بیمار د تپوس ډېر لوی ثواب دی دیو جن غره دا سی کنه محله کې پکاري چې عمرګې بیماری چې او کسوي وای دعا او کې بلانې بیمار دی نو امام او دې ټول واوري ته اکثر مسلمانان په جبا باندې ووشي د بیمار تپوس ته دا زموږ تاسو د دې دی او یو سره ساري د بیمار تپوس د جلاشي تر ما خامه پوری ورته او یا زر ملائک د مغفرت دعاګانې اور دې بیمار تپوس ورې یو حکمت ده وې پرز د قیامت به یو سره بند ته والله لغو خلو درې رب العالمین ورته یې زما بندا ته حساب کتاب د پاره مال مخله ولا زه خو به شم تا ما ته وټی اورا کړي نو دا بند وې ته رب العالمین ته خو د ټول کائنات راځي کی ته څنګه وګه کی وی بنما فلانے بند ہو گئے خوطا نو ورکڑے کچھرے تاغتا روٹائی ورکڑے وینن بلے ماسر آجر مجھے وی بندہ زدت دیشے تا خو ماتا اوبنوی راکڑے بندہ ببیا وی تو رب العالمی وی بنما فلانے بند تکے دے بیمار بارا کدا سر آگئے وی بندہ زد بیمار ہم تا زمان تپوس نو کڑے دے وی تو رب العالمی نتسن بیمار وی زمان فلانے بند بیمار کتا هغه تاسو کړه نو حدیث کې دا وایي زه به دل تبون دی ورکل بیمار سره الله مونږ دی خو ته تاسو یو حکمت ته ودا نه چې تلاړ او بس هغه یې څو وخت به ورکی نه تلاړ شه نو دا هغه تاسو مو کې اندازه مو لګی چې دا هغه غریب سره او مزدوری به کوله او دا دومره راځي چې دې په بسترې پروت دی زه باندې بچ بس کړی نو خپل امر سره تاونو کو نور لم ترغیب ورکا تاسو له ایمان سره وای نه چې زموږ تاسو دا کم مشران چې نن د خارو د لاندې ناغي بیمار څنګه چې د بیمار غوانو لبم غیا را بار به را پځه وای چې چل و یې را فلانې بیمار ته دا مې راغو غیانو له ناغو خو د غیانو غم کولو ته د انسانانو فرق راځي کرانه یعنی هغه خارو لاندې لک بخ کې مشران تیر دي اغید مسلمان دغوان د زناور غم کول او مون دا هغه غمم نکو چې بچی نار دی دا تاسو ګوره دا مقصد چې تو ګورې چې څو وخت ولا قبر کړه او څو وخت به دې ورکیږي چې زو جنازې لازم نه تاسو مقصد دا دی چې دا بچی بنار دا د هر مسلمان شي دا روزي وایي دا روزي وایي عثمان رضی الله عنه راغې او ابن مسعود رضی الله عنه بیمار دی مشکل وو بادشاہ وقت راغې ته پوښتنه نو ابن مسعود رضی الله عنه ته وایي ما تشکی بیمار لمو ول کوم نه نه څنګه ته بارا کو دوه هره که سر خوګر عثمان رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه ته وایي ما تشکی د کوم نه فریاد دې زاوو جیب شاناوي زونو دې زونو وي نو په شکایت نشته دا ته بیا وسره خو به نه څنګه نه دا ګناهونو شکایت دې حرام کې ابن مسعود الله د حبيب په جواب باندې جنت ګټلې ابن مسعود د جنت اراده لري بیا ورته یې ماتشت هي سدي زړلکی لکه بیمار لسو کوئی سب دن رلو شی چیرائیڈم ناورت وید اللہ رحمت تمیزو کی دا اللہ رحمت تمیشتی حاکی ویت بیمار ازو بیت المان لگر تسمو کررو حقب تال ملاوی گی استاد بال بچو ملاوی گو صحابو کو جیب شانو اورت وی مال سمو مکررو مال سید العالمین دا مبارک خلینا وریدلی چکم مسلمان د شپې روزانه سوره واقعیا وای د لوګي شکایت بن راځي وی زه خپل مو ما خپل روزامن تم ویلي د الله حبيب تپوس راغله او د بیمار تپوس کړي فقال اني لا ارى فلها الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به وعجلوا به الله حبيبي ما تخط ولها ابن برا نخکاری مگر مر ور ترا دی دی ور دام شران پوی تا که شر کل نو پوی سوک چدا سیلی کنا ای لا پتا ول دی چدا روح د خور روت د مر د مخ کی دا نظر که هر پوی سی دغه خبر و باندې د مر د مخ کی سی نظر که هر پوی سی الله حبيب راغ او یو مرده ته سترګې پټې نبی علیہ السلام وی ویدہ اوپر دې مرګ وخت کې د سترګې کولا وی یو خدای له دا خې دې دمر عجز شوی چې د سترګو د باندې دوه وسیم نشته کته ولا باندې کې هو باندې بشي ور نه دا عجز دی دین دار د روح دې بدن نه چوزي نو حدیث کې راغلی تبعه البصر دا دا دا دا, دا نظر باندې دې روح لګوري چې دا روح رانه ملائکه وي دا نظر چې کلاو پاتې شي نو حدیث کې تبعه البصر دو معناګان علماء وکړي د روح په تی نظر ختم شو بلکې د دوه معنا دا چې دی روح لدا نظر باندې د ګل مستر کې کلاو پاتې شي در الله حبيب ما ته خطو الحدث اخکاری چې د مرگ حالات تی په کې نور شي وفات شي ما بیا خبر کړي ما ته څوک خبر راغلی خبر خپل وانه ته نه کار مو ته د جنازې نه خبرول پته شي لاله اکتفا نه په کار باندې اوقاتو کې موږ درګه یو مبرګور لري دته مې یو شو لري مې ګر موږ ټول راز ګټ کې ناشو کتاب ګور کله موږ خوا کې اعلان شوی خبر دی له لو د تش په اعلان اکتفا نه په کار سره خپل خپلوان خبر کی وی پته کې د مرګ حالات نه ګور ما ګور خبر کوي کو وفات شو وعجلوا به او لقد فن کی تلوار وکي فانه لا ينبغي لجيفه مسلم ان تحبس بين زهران اهله رواه ابو داود الله حبيب فرمایي ندي مناسب چې یو مسلمان نارینه زنانه مړ شو تا په کور کې بند کړي اگر زه یو کدا الله بخله نور دې جنت نه ایثار کړي او العياذ بالله الذي نكي خاتمه خراب شي نو دا شان لري زرزرې په خار راړا وا نو د مړي په دفن کې زمای عزت مندو په دې ترتیب باندې الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې تاسو تلوار کوئ نو د خپل مرګ لپاره زمای عزت مند چې موږ تاسو تیارې وکړو دا مرګ یقیني راتلونکی دی علی رضی اللہ عنہ وی مونگ دا نبی علیہ السلام سره پر یو جنازہ کیو بقی العرقد او جنت البقی دا دا مدینی منوری دی قبرستان توئی عرقد یو بوٹے نو دا غزے کی دا بوٹی دا بوٹو پر اعتبار دیتا بقی العرقد وی دا یو لوی قبرستان دی مدینه منوره کې دینه لوی قبرستان نشته ازمون دی علماء لیکلی چې 10000 پورې صحابه کرام په جن بقی العرقد کې دفن دي او په دې اتفاق دی چې دا څومره پکې به دفن دي د ټولو نه بهترین څوک دی حضرت عثمان رضی الله عنه د نبی علیه السلام اته بیبیانې یو ځای ښخ دي یو ځای قبر دی او درې واړه لونه دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم یو ځای دفن دي او د کنسوم رقیا او زینب رضی الله عنها د فاطمه الزهرا رضی الله عنها قبر د دې درې خويندو نه جدا دی د حضور پاک هغه ترولیانې پکې دفن دي 10000 صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د مدینه منوره په دې قبرستان کې دي رضا الله حبیب په دې قبرستان کې او په یو جنازه کې فقعد وقعدنا الله حبیب کینا سمغم کینا استوي مړی چې دفن کیږي لحد کیږي نو خلک کیږي په دې انتظار چې اوس به دفن کیږي خبر به جوړیږي او سواد او نصیحت به کیږي او دعا به کیږي ومعه موږ الله د حبیب نګیر چا پیر کینا سو ومعه مخصات فنکسا وجعل ينكث بمحصرته الله حبيب صلى الله عليه وسلم وامسا کله سره سوچ کین دغه پتی دې زمکه کني او کله هم سهار زمکه کې ویو سوچ فکر د الله حبيب کو ثم قال دهو فرمایل ما منكم من احد الا وقد خطب مقعده من النار ومقعده من الجنه وی تاسو ګور داسې سره نشته دا هر چا د جنت نیم لیکلې شوی او د جهنم هغه لیکلې شوی دا هر چا ګور په جهنم کې مزيره او په جنت کې مزيره د صحابه کرام ورته قربان چرته لیکلې شی او په هغه به اعتماد وکړه الله حبيب نه اعملوا فكل ميسر لما خلق له هر سره چې د جنت لپاره پیدا دی الله ورته د جنت کارونه آسان کړي او الله دې نکي چې څوک د جهنم د پاره پیدا دی ناغله د جهنم هغه کارونه آسان شي نو د الله حبيب په قبرستان په دې ترتیب باندې نصیحت کوو دی وجه وګوره قبر سره د الله حبيب نصیحت کړي دا مړ چې کله به دفن شو د الله حبيب وې ته تاسو څوک یې بخنه وغواړي چې الله یې مضبوط کړي اوس به د نه په دې قبر کې تاسو کې دی شي وې دا خلک لار رواني چه نکیر و منکر و تراش سراش نکیر و منکر راش او دا مره پا دی قبر که کی نئی او دری تا بوسونه دی کئی ما بر ربو کا و ما دینو کا و من نبیو کا ستا رب سوکو تا پا دی شل کالا پشپیت کالا زندگی که رب چا لگی ستا دین سو او ستا پیغمبر سوکو وردا قبر دې ته وحشت دی یو عالم ذکر کوو خلق لوی وی کې دې قبر کې نه د جنت تو جهنم ټوکر دې شی او مارا لړمانان ني نو دا لګل چې دې کند کې ور واچو دي او در پسې کې پخې تبلو لګوري بیا د پتیا په خټه دی وی کی او منو نه خارې در باندې را واچي اسی ایمان سره وای ک پکې مار او لړم ني او پکې ور نشتا نو دا لګل وسم غره باندې چلی دا چې ورختا کی جوړ په دروازه بند کی ناغچږي ډېر خلک موږ داسې کته دي باندې خلکو بيماري وي هغه په دې ته پینځه منټه دروازه بند کا روغ سره مړکی روغ سره هغه مړکی نه دا نکیر او منکر ورته راشي وای دا سره ډېر په hebat وي نو دې hebat وخت کې یو خاصه شکل والک سره د دا غټول وحشت او وحدت په ختم شي او د مانوس شي ډیر خوشاله شي د ورته استاد راتل دی مبارکي استاد خاصه شکل دی مبارکي تاسو کی تاسو زما ارس ختم کړ یره ختم شوا نګورا دغه ځوان ورته وی او دې لپاره وام چې نن زموږ دا شي سره تعلق نشتا هغه ځوان ورته وی ان الذي ازمحت نهارك واسهرت ليلك اے د الله بند دا کتاب چې ټول ورځ به زو ویلم زما تلاوت به کول او روزه به وتلبا ټول ورځ می دربانه پسند تي راکړي او اے دا الله بند دا کتاب چې ټول شپه به شوګي را کولا او زما تلاوت به کولو مون تلاوت کول تاسو راو تلاوت مې کوم کړو پابندې سره تلاوت څه کارو مې چاله وي مې په هر جمعه کې دوا یا به یو کس یا دوا هغه ګور نه به د موږ نه پس یو وخت قرآن راغسته او په پاو پاو تلاوت کوي د یو دوه نه یو تاسو جمعه کې ګورې شو او په جمعه کې درس کېږي شو کولې د کېږي خاله چې درس نه کېږي قرآن تلاوت نه کې په تراویح کې نه وي دا قرآن تعالی ویلی شي دا کتاب چې پتا مې درځ ته تند تی رکړې او د شپې دی شو ګیرا کړې و د دې باندې چې شو ګیرا وکوي کنه وکوي ګوره درس نه راځي دا الله باندې غانو تاسو دې کې مدرسې کې چې دې 24 غټې زموږه مدرسه الحمدلله په اعمال او آباد ده عام جمعتونو په داسې شي چې د موږ په وخت کې کولا او الحمدلله 24 غټې زموږه د جمعات او مدرسه په اعمال او آباد ده او چې څو خبرات لېشه خپل مصری کول د مزمانان د کول یو قاری او حافظ موږ وناسو ان شاء الله ټول راز موږ مدرسه کې راځي به کومه به راځي ما هم نفس موږ دې دې کې د عوام او د خوښه د گاونډیانو لپاره درس شروع کړي نتا او چې وبول دې کو پني مش پنه یریږي او نو پروا یې نو ساړه کې دې خبره وایي بعد خلک مضبوطن وبول راځي کړه راځي دا چې جمعات نه راځي کنه الله حبيب فرمایلی نبی عليه السلام ته وحي وشو ويبشر المشائي زما حبيبا دا پتیار کی چې جمعات راځي نو دې لزیر ورکه یو مکمل راغله مې ویل چې نه شي کوم دې نه ومه راځي تاسو ته وې دا پتیار کی چې جمعاتونو راځي حبيبا دیو مکمل را زیر ورک بلکې صحابه دارانه دنیا کې ملاو دو صحابه عباد ابن بشر و سید ابن حزیر رضی اللہ عنہ رضوان اللہ حبیب مجلس کی ماسوطن غال الخنا وقت شنو جتلن تیا روا رضا دیدوار و صحابہ و کرامت و جتلن و رنا و سر روانشا قدرتی رنا لکم و تازو لاتین و بیٹلی برکلی یو زیل اور سید دیدوار و لاری جدا کی دی نو دی یو صحابی سرم رنا جدا شو دبل سرم جدا شو نو الله دې دې دا غرناګان صحابو ته په دنیا کې مخوري نو چې ته په سردای کې را نشي او په ګرمۍ کې را نشي او په تیار کې را نشي نو دا نه دا مهنت چې مو خو د زما عزت مند مو او تاسو له سماره ملاوي شي ان شاء الله دا چې وکوي کنه وکوي ورته دې مرګورو دا چې وجي دې دا درد تکلیف وو نو کې دې چې موږ ما خام په سي دا درد کلی کې شروع اغینو خپل بردی خبر کوي مودې دې کې ما تاسو ته وی چې مرګوري کداغه وخت وي ما سپخین مونږ درس کوو طالبانو لا ریا صالحین مو هم درس مې شروع کړی نو کاغی له شکر اده دې شي عمر اده که څو کوی چې مونږ ما خام نو شروع راتله نو ما ذکر بدل درس کو مزلزان نه رسوي او کنا په خپل ټیم باندې مرګ دې زده نو مونږ سره دې کې عالم دې زموږ د حفظ مدرس دې او یوازې حافظ او قاری مدرسې نم فارغ دي الحمدلله یو قاری په تبلیغ کې لګیدل اړې نه دا ما ویل یم ان شاء الله ما هم نه پس موزم درلا اخی لکه زمون ټول غوړې موږ کټوټه کلمه موږ غوړې کله نه کله د سیوی چې الفاظ کټوټي اذان نه راځي اقامت نه راځي د موږ د سبق ترجمه نه راځي موږ په درېم در د باندې مرګري نه درې ځلې موږ د موږ سبق دوهراو نا غرض مشورې سره موږ د موز د سبق معنا شروع کړ په دې 24 غنټي کې نیمه غنټه به علما سره ورکوي کې نه ورکوي اکه نه ورکوي نو بیا موږ د قبر خیرت سره کار نشته نو چې دومره وخت سفر دی او 24 غنټي د دنیا د فار دی او عالم کې د تاسو له سودا اعتماد در کول شي تر ما خامو بجول دی او دا خو زموږ د ټول یقین دی چې مروه نو ګره ژوند شکی شه دی او مرګ یقینی د شرکی لپاره خو دولس ګنټې او د یقینی لپاره چې نیمه ګنټه نه ورکه نگوره مسئله و بیا پکراوی اللہ دی مو تاسو خپل کتاب لکی نئی او رب العالمین دی دو علماء سره مو تاسو کی نئی انشاءاللہ را دی خپل بچی ترتیب سره را لے گئی بازی بچی گو ردا سیوی بازی مور اپنار دی خوشحال شما دعا و لوکا ای پاپتا که دی بچو پسی یو خبر علی که راغلے که نگر آغلے اب آدی جی تپوس نگوی تاسو وائی جی سبق لراغلے غلارو پلو بھی کئی اے چی روی لی گئی نو الحمدللہ مو دی رہے کی گورا پینز شعبے ناز دی یو زمو دی حفظ شعبہ دا آغی تقاری سیب ناز فی دا پیشمانی نا ترماس ہوتا نا پوری دا آغا دی اٹھیا الحمدللہ او حافظان دی او دا ماسپخیم نفس مو دا سکول دی بچو ماشومانو تکری نو کمی ماشومان جرازی اغیل یو قاری دی او دا اغیل علاوہ دری قاریان سلور قلاسو نمو دی جور کری نو پیند قلاسونا الحمدللہ دا مازی گرنا اے دا دو بجو نا ماشومانو جس کل نرازی با جوڑای جی که خورای بے کور کمی پریز آئی بیگی تا خبر آبا خدا سے مکوائی کنا کور کرا لوی بی ماشومانی جاڑی ری وڑی وڑی راوست ویما علی دے خود سبق نری ویمو خوبت اخلاص شو کنا خدا سے مکوائی بای سرے ماشوم سبق لے نرا لگیا ویمو بت اخلاص شو بیگی تا خبر آبا اغه یا تکال موږ استعمال لرو دا یو مرګري کله تبلیغ کې موږ داسې کسان لرو یوه ما بلار کوم در سره چې لیږي یو مولا وی ډیر ښه وی به پکې پرې نه وتی چې سربیا پر ځای خو به اخلاص یو کړه دغه په خبره باندې نو کدی نه پاره لګي چې ځان ته اخلاص یې خو تا خو دین له نه لګو کړه نو ماجومان ګور دې پاره مړه دی چې مور او پلار وی چې موږ ته تم یو یو د وګړې ته وو ماغه پاره نه کړه نه دې پاره ورګي چې دین زده کی دې په خبره باندې خپل مرزه ما انشاءاللہ دا مشورہ دا کوم جی میاش کی ودی دی بچو تا والدین یو زن را وارو زن دیم سا خبر پا مو رای او دا خلو بچو فائدہ بم جی دی رازی که نرازی که آبا رای دا بزن بوستا سو پکاری وی پرد دا کیامت بیو سری تا من نامو ملاو شو وخم دیر دیر شو نا آغی که بیلی کلی چی دا قرآن ویلی و دا حجون کلی دا مری کلی و یا بنده با اللہ تا فاجزه بیچی اللہ ما خو علم نو کرے ما خو حج نو کرے ما خو عمر نو کرے اللہ ورطوی سالا نیکان بچیو چی اگر علم کرے سام پکی براہ دا نیک بچی چی حج اگو نو مور اپلار پکی براہ دا نگونا پا دیخلو بچو بانی دین زدہ کئی سباب دنیا و خیرت کے بکار راشی الہ الالمین دی مغوطا سور توفیق را کی دعا وڑا یا اللہ زمین مغوطو لکھت وانا و لی گناہنا معاف کی اللہ زمین خاتمہ پا ایمان کی پروردگار یا روا زمین خاتمہ پا ایمان کی وانا و لی گناہنا معاف کی اللہ دی دنیا فنا زوال زمین پا زمینو کی واچے او دا خیرت بقا و دواب زمین پا زمینو کی واچے زمین دلتے ہوگا ونڈی عمر بابا اللہ دیو بخی وفات شوئے دعا ورکو بوڑے چی الہ الالمین مغفرت نصیب کی و دے مدرسہ کی اگر پورا برخ کرے او لوگ نیک بخت ہو دزان نمخ کے مخ کی گروہ نبولے پا دے مدرسہ کی اللہ دے موتا تو دول لتوفیق را کی چی دمر نمخ کے مخ کی گروہ دا تول ناسے الحمدللہ نا مدرسہ جوڑی یہ پلے ہو رہا دا کو پکی موتا تو محنت کو کتنکو دا بجوڑی جدے کہ دے جوڑو نوالا سوک دے اللہ دے خو پدے کے برخ آلے گروہ دا لنٹر دے دا پلستر دے دا مون پا کار راضی پرون مونگا نو دا آغای جرازہ کی مون چا تا بیان کرداؤ مجھے ذرا لمنی مدرسہ کی میں طلبا ہو لہوئے میں بابا دا زان نمخ کی برخ کرے ہو او پا دی جمعات کی دا غابہ لگی دی لیکن بچی دے ورک میں زمان دا جمعات کی فلانی فلانی شکیو لگا ہوئے نو الہ الالمین دے تا بخنو کی او پس مندگانو تا دی اجر ورکی او دا مشران چی وفات شی زمان لگر درسی قسم دے چی کم مشر لاؤ نو داغه که سلویخ کسان کورنۍ پات یا برکات پات سلویخ تو کسانو کې دي مو سره به وګړه درس کې ناشته نو سلور بچی ما په جنازه باندې وي هغه بودا ټول عمر درس نو قضا کړي تر کې نو په جنازه کې ویل مې پلا خو عمر شو چې سلور واړه به دزه دازې پوره کوي چې ګوره به نه کوي قسم دې که سلور وجود او سپینګری دې پوره کړي ما هغه بودا یو ځل په خوب کې وکړو جمعات کې نه سلوي جمعات او هغه بچی چې راړي نو ما ته وې زمان دې بچی چې بنس کې مې ولې چې سې وې دې ته قران شریف درس نه درازي دې دې خبر وره نو بر مشران چې لار شي ګور ورو ورو بر مشران ختمې او دا مشران چې ختم شي دا نه کار با آیا خلک نو دا چې دې کار به پاتې شي چې یې به باندې به تشه دا وګرځي نو کوم بشر چې وفاش ما رنه دې درد رسي ځکه هغه حیا او برکت خپل بر هزار سره یو الہ العالمین دی زمو استاسو دا مشرار و دا علماء او دا طول امت مسلمہ پا عمرونو کی دا خبر دا خیرت دا پارا اللہ رب العزت دی برکت واشے اللہ زمو بیمارانو تا شفائے کاملور کی قرض داران دا قرض نخلاص کی الہ العالمین دا چاپ و منز کی دشمنی طرف درنی دی خصوصا زمو دا علاقہ دا پختنو یا الله دا د شورو طرف کارو نه پاتای پدې ملک او ټول دنیا کې مسلمانان د قسمه قسم پریشانو او بدمنو او مصیبتونو سره مخې دي یا الله د ټول عالم اسلام د مسلمانانو پریشانای ختم کړي او د شور عالم اسلام د مسلمانانو الله حاجتونه د غیب او د خزانو نه پوره کړي الله پدې ملک کې امن او امان راوړي او زمون پدې ملک الله دې کار کړي او دې دعاګانې کوي الله زموږه توبه قبول کړي او په دې ملک باندې نیکان مشران راوړي او الله د غلط مشران له موږ او د ملک په حفاظت کې اوساتې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی الله علیه.